Askans frihetskämpar har gått rakt i en fälla. Vem eller vilka som lurat ner dem i mörkret får de klura på senare. För snart står de öga mot öga med en grymtande bäst från underjorden. Hur det går, det vet bara tärningarna. Det här är avsnitt 4 av Finna dolda ting, en rollspelspodd i Barnradion. Spelledare är Hannes Hedlöf. Ut ur väggen, rakt in i källaren, brakade in en gigantisk gris som grymtar aggressivt. Den är 5 meter hög och släpar avslitna kedjor efter sig. Och den springer i full blås mot er och ni måste hoppa åt sidan för att inte ta skada. Och nu måste ni slå på kroppskontroll allihopa. Fort, fort, okay, fort. 13, jag klarar inte. 1! Yes, jag klarar mig. Hinda och Dolan, ni lyckades med era tärningslag och ni hoppar åt sig. Ni kastar er åt sidan. Men Siku, du hinner inte riktigt. Så grisen springer liksom över dig och du tar faktiskt 3 skada. Hur mycket livskraft har du kvar här nu, Siku? 3. Mm. Och nu är det upp till Dolan och Hinda också att faktiskt hjälpa Siku här. Och grisen bromsar in och liksom glider på klövarna över till andra sidan rummet. Där vänder den sig om mot er och den stirrar intensivt med sina mossgröna ögon som skiner. Ur käften så stiger grön förgiftad rök och det stinker starkt av tryffel. Och med det är det dags att ta fram tärningarna, för nu är det strid. Ni står alla redo med dragna vapen. Hinda, du är först på tur. Jag är förbannad. Jag tar mitt svärd och jag försöker hugga grisen, alltså mitt i magen. 1! Oh! Det betyder perfekt slag. Perfekt slag. Och i såna här stridssituationer så kommer det betyda att du delar ut dubbel skada på grisen. Då är det liksom dubbla slag med ditt svärd. Jag tar in den i honom. Och så skjuter jag upp den lite längre upp så att jag verkligen ska liksom träffa igenom den. Så nästan min hand är i grisen. Så, så långt igenom tar jag mig. Och liksom du hör den. Och eftersom du är så förbannad över att han har precis försökt skada min vän, så bara hittar du lite mer kraft och bara trycker in den lite längre till. Så man kan nästan se svärdet i andra sidan. Ja. Över din hand så ser du att det liksom rinner grön sörja. Dolan, vad gör du? Jag skjuter en pil. Du skjuter en pil? Ja. Du tar en pil ifrån ditt koger och skjuter iväg den mot grisen. 16. Och du ser det när du skickar pilen, att den precis sätter grisen liksom i kroppen. Skuggklinga tar fram sin svarta klinga, springer genom rummet och skriker. Och flyger genom luften. Hon missar grisen precis och grisen slår till henne med sitt stora tryne. Så att hon flyger in i en vägg och ramlar ner. Och reser sig upp. Hon tar 5 skada. Men hon kommer ju dö. Hur mycket livskraft har hon? Ni ser på henne att hon tappar andan och hon blir liksom skadad. Men hon är fortfarande med. Och då är det grisens tur. Grisen lutar sitt huvud bakåt och ger ifrån sig ett öronbedövande vrål. Den spottar en frätande giftskur som regnar över rummet. Och ni ser att den här gröna vätskan gör stora hål i golvet. Och Hinda, du tittar ner och ser att om jag ramlar ner där nu så är det fritt fall 50 meter ner. Då är ni putsväck. Kapusch! Ja. Inte för att göra stämningen ännu mer kaotisk, men det är ett hål här. Och ifall vi trillar ner kommer vi definitivt dö. Så det är den eller grisen som kommer få död på oss. Vad säger som att vi puttar ner grisen i hålet? Oh my god. Vad säger som att jag försöker skapa vattenvredets våg med hjälp av den och liksom därmed hugga ett större hål så att det är tillräckligt stort för grisen? Din specialförmåga? Ja. Just det. Och vad står det på den? Stiger fram och kallar en våg av vattenvrede mot en eller flera fiender som tar 3 skada och tvingas stå över en runda. Och hur ser det ut när du framkallar den här vattenvredens våg? Det ser ut som en jättestor nästan tsunami. Ja. Och liksom bara går till attack. Och träffar grisen som tar skada av den men också ramlar åt sidan med en stor duns. Och sen när det här vattnet som är kvar från den här vågen, det åker ju ner för de här hålen i marken. Och då ser du, Siku, när du tittar ner, att 50 meter ner så rinner det en flod. Och så är det nästa persons tur. Jag hoppar fram med mina två dolkar och försöker hugga grisen. Och precis framför grisen så ser du att det är en liten tunna där, perfekt stående. Så du skulle kunna bara ta ett kliv upp och hoppa upp på grisen. Vill du göra det? Ja. Ja, så du tar det här skuttet, hoppar upp på grisen. Ena dolken använder du, liksom först tar den skada och du använder den för att häva dig upp på grisen. Och tar den andra dolken i nacken på honom så. Och nu är du uppe på grisen. Så du håller nästan dina dolkar som om du skulle rida på en elefant eller någonting. Nu är grisen väldigt skadad. Nu håller den på att liksom så. Dö. Nästan. Och nu är det Skuggklingas tur. Hon springer fram och går återigen till attack. Hon väljer att ta fram sin pilbåge och siktar in sig på grisen. Men hon fick 20. Det betyder att det är ett fummelslag. Det är det sämsta man kan få. Så jag måste straffa henne nu som spelledare. Precis när hon spänner bågen så spänner hon alldeles för hårt. Så att pilbågens sträng går sönder. Grisen ser henne. Kom ihåg att Skuggklinga är redan ganska skadad. Springer tvärs genom rummet rakt mot Skuggklinga. Med sänkt tryne. Hennes kropp slungas upp i luften och kraschlandar hårt i stengolvet. Och hon tuppar av. Ni ser inte riktigt hur det är med henne, men hon rör sig inte. Siku, nu är det din tur. Jag får upp vattnet som är i hålet från floden. Och så jag är hålet tillräckligt stort för att grisen ska ramla ner. Då slår du helt enkelt på tankekraft. 16. Du stänger dina ögon. Och bara kanaliserar all din tankekraft som du har. Du ser framför dig den här floden som rinner 50 meter under golvet. Och liksom samlar kraft och bara sprutar upp. Och precis när du tänker det så hör du hur den här vågen av liksom vatten ur kinne åker rätt upp under grisen där den sitter i mitten av rummet på golvet. Och du ser att det börjar krackelera runt den. Golvet går sönder. Men Dolan, du är uppe på grisen, så du måste slå nu på kroppskontroll för att ta dig ner. Nej, nej, nej. Dolan, du misslyckas med ditt slag, vilket innebär att grisen ramlar ner. Och precis när den ramlar ner så får du tag i klippavsatsen. Och hänger nu med liksom fingrarna i golvet. Och nu måste ni skynda er, ni andra. Hinda, det är din tur. Så stark, om du kan hinner nu och bara tar upp honom. Kroppskontroll. 16. 16. 16. 16. Jag kanske kommer dö. 16 är under. 16 är under. 9. Nej. Oh. Nej. Nej, nej, nej. 6. Oh. Du kastar dig på golvet och liksom glider på mage och lyckas precis få tag i Dolans hand och häver honom upp igen. Och grisen med plums försvinner ner i floden. Och ni hör hur den gnyr. När den åker iväg. Fatima. Alltså förlåt, jag höll på att döda dig. Förlåt. Fatima, vi måste hjälpa Fatima. Hon ligger livlös i ett hörn. Det är det första jag tänker på. Jag bara rusar bort henne. Jag hänger också med. Mitt hela vatten kan nog hjälpa. Dolan, har inte du några örter som kan hjälpa? Jo. Det har du absolut. Alltså jag har börjat krama om henne. Alltså hon är en av de enda människorna som någonsin trott på mig liksom. Och ni springer fram där. Men ni märker alla tre att ni kan liksom lägga om hennes sår, plåstra om henne, kanske liksom badda henne i pannan. Ni ser att hon andas, men hennes livskraft kommer snart att ta slut. Vem är snabbast? Hinda, du tittar på Skuggklinga och runt hennes hals så har hon ett halsband. Och det är ett helt vanligt läderband med en genomskinlig kristall hängandes. Du ser att den börjar rycka lite och röra lite på sig. Och sen börjar den sakta sväva några centimeter ovanför hennes bröstkorg så här. Och den börjar lysa. Och ur den kommer ett svagt klingande ljud. Den lyser starkare och starkare och snart lyser den så starkt att ni alla måste vrida undan blicken för att inte bli bländade. Och ur kristallen så hör ni en röst som börjar tala till er. Det är en röst som ni känner igen. och ni känner en värme av kärlek som bara rusar genom er och rakt in i era hjärtan. Rösten tillhör drottning Sahara. Hinda, Siku, Dolan. Kraftkristallen berättar för mig att Fatimas liv svävar i livsfara. Hjälp finns i östanvind, men tiden är knapp. Ni måste skynda er. Ljuset dimmar ut och kristallen faller ner mot skugglingens bröst igen. Ja, jag tar upp henne i mina händer och håller henne tätt in till min famn och börjar springa så snabbt jag kan. Jag springer fram för dem för att rensa bort alla objekt så att de kommer fram så snabbt som möjligt. På vägen ut då, så ser du också den mörka kappan, guldmasken och pergamentet som du tar upp i farten. För du tänker ju att det där kan nog vara bra att ha. Och när ni kommer ut så hör ni ett välbekant ljud från Ernie Falks puttrande flygmaskin som landar framför er på borggården. Ernie alltså. Han kan man alltid lita på. Waha! Hoppa in i gamla eldklo. Ingen panik. Alla på en gång. Och ni hoppar in där, sätter in skuggklinga och ni lämnar tryffelborgen bakom er. Är ni hungriga? Waha! Jag har brett mackor. Vad vill ni ha? Det finns dragskinka, ökenmask, nej, den hoppar vi över. Vegetariska alternativ, jordnötssmör med drottningssylt, sojakorv, barkspån, havstång. Du har hört Finna dolda ting, en rollspelspodd i Barnradion. Med Mira Birjegård, Signe Ringner och Jonathan Molén. Musik och berättelse, Hannes Hedlöv. Producent, Nassim Raspar. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio Play. Sök på Finna dolda ting.